ہوئے جو حاضر در نبی پر تصور نے کا جمع جمع کر ہوئے جو حاضر در نبی پر ہوئے جو سے سفر کیا تے جبھی زمین پر جھکا کر بڑے ادب سے سفر کیا تے جبھی زمین پر جھکا کر درِ نبی پر مدینہ یا رب ہو میرا مسکن مدینہ یا رب ہو میرا مدفن مدینہ یا مدینہ یا رب ہو میرا مدفن دعا خدا سے یہ مانگتا ہوں میں ہاتھ اپنے اٹھا کر دعا خدا سے یہ مانگتا ہوں میں ہاتھ اٹھا کر ہوئے جو حاضر در نبی پر عطا سرکار اللہ اللہ مثال ان کی نہیں ہے واللہ عطا ہے سرکار اللہ اللہ مثال ان کی نہیں ہے واللہ نوازتے ہیں ہر ایک کو آقا در کرم پہ بلا کر نوازتے ہیں ہر ایک کو آقا در کرم پہ بلا کر ہوئے جو حاضر در نبی پر الہی جب موت مجھ کو جہاں میں جب تک ہو میرا جینا جہاں میں جب تک ہو میرا جینا جیوں میں ناتے سنا کر جہاں میں جب تک ہو میرا جینا جیوں میں ناتے سنا کر ہوئے جو حاضر در نبی پر ندیم کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر ہے کچھ تو کرم ہے ان کا، ندیم کچھ بھی نہیں۔ کچھ تو کرم ہے ان کا، نبی نے بخشی ہے سرفرازی، گرے ہوئوں کو اٹھا اٹھا کر نبی نے بخشی ہے سرفرازی، گرے ہوئوں نبی پر۔ تصور ان کا جمع جمع کر بڑے ادب سے سفر کیا تے، جبھی زمین